ลูกหลานที่รักบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกเสียงตรงกับวันที่7มกราคม2519เสียงมันก็ยังไม่ดีตามเดิมช่างมันเรื่องของเสียงสอนมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามานั่งคุยเอาเรื่องกันดีกว่าเพราะความป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติธรรมดาของขันธ์5อย่าไปยุ่งอะไรกับมันมันเกิดได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้ช่างมันมันอยากเกิดมาแล้วนี่ยังมีลมปราณอยู่เพียงใดแล้วก็ทำงานของเราไปตามปกติ แต่งานที่ทำควรจะเป็นงานดีอย่าทำงานชั่วงานดีที่มีความสำคัญก็มีอยู่สองอย่างแต่ความจริงมีมากความสำคัญส่วนที่หนึ่งก็คือความกตัญญูรู้คุณของบุคคลผู้มีคุณและก็ทำความดีตอบสนองคุณท่านเช่นเราอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับผู้ปกครองท่านเลี้ยงเรามาท่านสงเคราะห์เรามาเราก็พยายามรับฟังคำรับฟังคำโอวาทของท่านแต่ว่าโอวาทนั้นต้องระวังไม่เป็นโอวาทที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยด้วยกันถ้าโอวาทประเภทนี้แล้วก็เป็นโอวาทเลวรับรองไม่ได้รับปฏิบัติไม่ได้โอวาทอันใดให้เป็นไปเพื่อความสามัคคีอยู่ร่วมกันได้มีความสุขจะเป็นกลุ่มภายในกลุ่มภายนอกอาทิไหนก็ช่างมันเถอะนั่นเรียกว่าเราอยู่ในชาติโอวาทที่ช่วยกันรักษาชาติทำให้ชาติเจริญเราอยู่ในขอบเขตของศาสนาทำให้ศาสนาเจริญไม่ให้เสื่อมทรามเราอยู่ในหมู่ของเราเป็นหมู่เป็นคณะทำให้หมู่คณะเจริญมีความสุขอันนี้ใช้ได้อย่างนี้ที่ว่าเป็นความดีแล้วความดีส่วนหนึ่งก็คือความสามัคคีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขแล้วว่าเราต้องพร้อมเพรียงกันทำความดีไม่ใช่พร้อมเพรียงกันทำความชั่วสำหรับในด้านกตัญญูกตเวทีที่มีคนเขาสอนบอกว่าพ่อแม่ไม่มีความหมายชาติศาสนาไม่มีความหมายทำลายไม่ใช่สิ้นคำสอนแบบนี้เป็นคำสอนของคน LVG มหานรก คือว่าคนประเภทนี้เกิดมาจากสัตว์นรกจิตใจความเป็นสัตว์นรกมันก็ยังมีอยู่จึงมาสอนให้คนไทยด้วยการทำลายสามสามัคคียักแยกพวกแยกพ้องเอาพี่เอาน้องไปเป็นชาติของเป็นชาติของบุคคลอื่นแบบนี้มันจะดีที่ไหนดูตัวอย่างประเทศลาวกับประเทศเขมรดิ้นรนจะตายการปกครองเดิมก็ดีอยู่แล้วเป็นอิสรภาพในสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงคำว่าปัจจุบันวันที่พูดนี่เป็นวันที่7มกราคม2519แต่ว่าเขาจะออกอากาศธรรมดาลูกหลานที่รักฟังเมื่อไรนั้นก็ช่างเถอะไม่คนละวันมาในระหว่างช่วงเวลาระยะนี้ปรากฏว่าลาวหมดอิสรภาพอดจะตายน้ำมันลิตรละ20บาทมาเราลิตรเท่าไหร่ร้องกันอกข้าวปลาอาหารไม่ค่อยมีจะกินแต่ก็ยังมีดีอยู่อย่างหนึ่งในสมัยที่ปิดพรมแดนลาวกับไทย ยังมีคนไทยใจดีสู้สาวของไปขายให้กับลาวโดยหนีภาษีหนีระเบียบของรัฐบาลนี่ปฏิปทาอย่างนี้ไม่ดีลูกหลานในเมื่อปิดก็ปิดมันเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าลาวกับไทยเป็นพี่น้องกันก็จริงแหละแต่ถ้าว่าคนที่มาเข้ามาปกครองลาวเวลานี้ไม่ใช่ลาวเป็นใครก็ช่างลาวทั้งชาติกลายเป็นทาสเป็นหมดคนดีมีความรู้เขาเรียกไปสัมมนาหรือเป็นปุ๋ยนาไปหมดอย่างเขมรนี่เขมรเข้ามายึดเขมรได้เขมรอะไรก็ไม่ทราบเข้ามาก็บังคับให้คนทั้งครอบครัวกินข้าวสารวันละหนึ่งกระป๋องนมต้นหนึ่งวันละหนึ่งครอบครัว ให้ข้าวหนึ่งกระป๋องนมในตอนหนึ่งวันเนี่ยคนเดียวมันก็ไม่พอกินต้มข้าวต้มก็ไม่พอกินอยู่แล้วแล้วบังคับให้คนกินหนึ่งครอบครัวมันจะทนไหวที่ไหนพวกกระเหม็งก็ต้องตายไปเพราะการอดข้าวอดปลาเป็นมากความอิสรภาพไม่มีที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะความสามัคคีที่ไม่ถูกทำไม่เป็นไปตามระบบที่ดีทำลายชาติศาสนาของตนเองให้พินาศไปทำชาติที่เป็นอิสรภาพให้เป็นทาสการจะกินจะอยู่อะไรก็สุดแล้วแต่เจ้านายเขาบงการเราอยากจะกินแกงไก่แต่เจ้านายให้กินน้ำพริกผักต้มเราก็ต้องกินมันดีตรงไหนล่ะเราอยากจะนอนเจ้านายเขาบอกว่าต้องไปทำงานดีไหมมีความดีตรงไหนเราบอกว่าเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายเจ้านายเขาบอกว่าป่วยไม่ได้จะต้องไปทำงานเราก็ต้องไปนี่ไอ้การที่เอาคนอื่นเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ประเทศไทยยังไม่มีความจำเป็นไม่มีความอดอยากที่จะต้องเอาลัทธิอะไรเข้ามาเรียกว่าลัทธิเจ้านายบุคคลคนสองคนเรียกว่าคนสองสามคนเข้ามาปกครองคนส่วนมากและบังคับบัญชาคนส่วนมากแล้วดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเป็นนายบังคับให้คนกินข้าวเท่านั้นบังคับไปทำงานตามเวลาเท่านี้ใครจะป่วยไข้ไม่สบายต้องสุดแล้วแต่เจ้านายเขาจะยอมให้ป่วยหรือไม่ป่วยถ้าเจ้านายเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยถ้าขึ้นป่วยเขาฆ่าให้ตายวิธีฆ่าของเขาคือเอาก้านตาลมาเชือดคอมันทรมานเหลือเกินลูกหลานที่รักนี่ความอกตัญญูไม่รู้คนๆความขาดสามัคคีเพื่อการเป็นการดำรงชาติของตนให้ดำรงอยู่อย่ามีแก่จิตใจเขาบรรดาลูกหลานอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปจะกลายเป็นทาสของบุคคลกลุ่มน้อยทั้งชาติเราเป็นคนกลุ่มใหญ่เรามาอยู่กันแบบอิสระคือประชาธิปไตยไอ้ประชาธิปไตยก็นี่มันก็เหมือนกันให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆคำว่าประชาธิปไตยหมายถึงคนเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นใหญ่ดีไม่ดีเผลอไปนิดเดียวมันเป็นขั้นนายธิปไตยไปมีคนกลุ่มน้อยเข้ามาบังคับคนกลุ่มใหญ่อันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันบรรดาลูกหลานที่รักเราฟังกันต่อไปเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความกตัญญูรู้คุณบ้าครับแค่นี้ต่อที่นี้ไปเรามาฝึกสมองกันดีกว่ารายการนี้เป็นรายการสำหรับเด็กเด็กเล็กแต่ว่าเด็กใหญ่จะไปใช้ได้อยู่ก็ดีเหมือนกันว่ามีประโยชน์ เป็นเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเป็นปัญญาบารมีวันนี้มาหมดกันเรื่องไหนอะเรื่องนางยักษินีจะกินเด็กเขาตัดสินไปแล้วไม่ใช่วานคำเมื่อวานนี้ก็หมายความบันทึกเมื่อวานนี้แต่มันออกเมื่อไรก็ไม่รู้อากาศสุดแล้วแต่ทางสถานีเขาจะออกวันนี้วันที่7มกราคม2519วันบันทึกเสียงออกเดือนไหนก็ช่างเป็นเรื่องของทางสถานีการพูดนี้ก็ต้องพูดกักตุนเข้าไว้ทั้งที่ตุนมาแล้วนี่แหละสถานีวิทยุเชียงใหม่เชียงรายขาดไปตั้งนานแล้วเพราะป่วยไข้ไม่สบายภาระกิจการงานมันก็หนักลูกหลานเอ้ยเป็นพระแก่นี่มันลำบากแบบนี้เอาพูดถึงพระทำไมแล้วหรือวันนี้มีข่าวดีก่อนจะพูดเรื่องมโหสถก็มีข่าวดีทางวิทยุก็บอกว่าเมื่อตอนเย็นของวันที่6มกราคมบรรดากรรมกรทั้งหลายที่มาประชุมกันเลิกไปแล้วรัฐบาลซูเอียตกลงซูเอียไม่รู้สับอะไรให้ขายข้าวสารราคาละถังละ50บาทตามเดิมข้าวเปลือกเกวียนละ 2,500 บาทลูกหลานที่รักตัวเล็กๆเวลาใครก็ซื้อข้าวสารซื้อขายข้าวเปลือกกันแล้วก็ย่องไปยืนอยู่ใกล้ๆครับเพราะเงี่ยหูฟังว่าราคามันเท่าไรกันแน่ถ้าว่าราคามันไม่เป็นไปตามนั้นแล้วก็จดหมายบอกลุงตาด้วยลุงตาจะได้ช่วยบอกกับเขาบอกว่าไอ้ราคาเท่านั้นน่ะมันไม่ถูก จะตกลงมาแบบนี้นี่ไม่ใช่การเมืองได้ความจริงจะเขียนจดหมายมาเลยไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ต้องตาไม่ใช่พระการเมืองเป็นพระสำหรับเด็กๆและตัวเองก็เด็กอยู่แล้วตัวเองก็ไม่โตไอ้คนที่กำลังยังโกนหัวอยู่นี่เขาว่าเด็กนะในคนนี้ไปไหนเสียค่ารถค่าเรือราคาครึ่งหนึ่งมันราคาเด็กนี่อาตุ้งตาก็เด็กเหมือนกัน ไปไหนเขาเก็บราคาครึ่งเดียวก็เหมือนเด็กๆทีนี้รายการนี้จึงเป็นรายการเพื่อนของเด็กๆเป็นเพื่อนกับเด็กสบายนี่กรรมกรก็พอใจเขาก็กลับกันหมดแล้วเข้าที่ทำงานตามเดิมสบายใจแม้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่สำคัญที่พระที่บรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายยุ่งจังเลยนำคนเดินขบวนกันมั่งไปนั่งทวงยศถาบรรดาศักดิ์มั่งนั่งทวงนั่งแย่งยศตำแหน่งอะไรกันบ้างไม่รู้ยุ่งไปหมดพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไว้ไม่มีใครใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อก่อนนี้เคยมีบทบัญญัติของอะไรคณะสังฆมนตรีและมหาเถรสมาคมอะไรก็ไม่ทราบสมัยก่อนแม้แต่เข้าไปในสถานโคจรเขาก็จับศึกเป็นเขาไปนั่งในโรงเหล้านี่เขาจับศึกร้านขายเหล้า เขาไปนั่งในร้านช็อกโกแลตโอ้ร้านขายช็อกโกแลตเออไม่ใช่ขายร้านขายเนื้อสดช็อกโกแลตผู้หญิงหากินนี่เขาก็จับไปนอนตามโรงแรมเขาก็จับก็ถือว่าเป็นอโคจรสถานที่ไม่ควรไปจับแล้วเขาก็สึกนี่เดินขบวนกันเอ่ยนั่งไปทวงยศถาบรรดาศักดิ์กันเอ่ยนั่งยื้อแย่งตำแหน่งกันเอ่ยท่านบอกก็ไม่มีความผิดที่มันแปลกไหมลูกหลานที่รักนี่ถ้าตามระบบเก่าแล้วก็จับสึกหมดแล้วความจริงการปล่อยแกะดำไว้ให้ยุ่งกับพระศาสนานี่ต่อไปมันก็ยุ่งกันใหญ่ไม่ช้าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศยวนประเทศลาวประเทศเขมรพระก็อยู่ส่วนพระฆราวาสก็อยู่ส่วนฆราวาสพระมีหน้าที่สอนอัตธรรมคำสั่งสอนให้บุคคลมีความสามัคคีซึ่งกันและกันพระมีหน้าที่สอนให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละความโลภความโกรธความหลงให้วางโลกธรรมเสียโลกธรรมทั้ง8ประการคือ1ไม่มัวเมาในลาภไม่อยากได้ลาภเสียการะเขาให้ก็มาได้มันแล้วก็ทำมันเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไปอย่าไปปรารถนาทานเป็น9ล้าน10ล้าน100ล้าน1000ล้านอะไรเนี่ยเขาลือกันมีหรือเปล่าก็ไม่นี่มันไม่ถูกเวลาลาภไม่เกิดก็ไม่หนักใจพระต้องไม่มัวเมาในยศถาบรรดาศักดิ์คือไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งหมดเป็นของโลกธรรมวางไว้แต่นี่พอเทวดาอยากได้กันตำแหน่งเต็มขึ้นมาหมดมันไม่เป็นเรื่องพระต้องระงับเมื่อเวลายศถาบรรดาศักดิ์สลายตัวไปก็ไม่เสียใจพระไม่นิยมในกามสุขพระไม่หวั่นไหวในความทุกข์พระไม่หวั่นไหวในคำนินทาไม่ดีใจในคำสรรเสริญแต่ก็บอกว่าพระเดินขบวนที่ลูกหลานเลยหนักใจใครเป็นคนรับผิดชอบความเป็นมาของพระแหมนอนหลับสบายนะน้องพี่นะศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันจะย่ำแย่ตอนนี้นะลูกหลานที่รักแล้วลูกหลานเอ๋ยพระดีๆก็ยังมีถมไปนะถ้าที่เราได้ฟังได้ยินกันมีไม่กี่องค์พระในประเทศไทยมี 200,000 เศษลูกหลานจำให้ดีด้วยพระในประเทศไทยทั้งหมดมี 200,000 เศษแต่ว่าเขาไปเดินขบวนเขาไปทำความชั่วกันกี่องค์อย่างนี้ลูกหลานจะเป็นนึกว่าพระทั้งหลายทั้งหมดเลวไปด้วยแต่ความจริงที่เขาไปทำนั้นมันเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยจำนวนน้อยแต่ได้ว่าไอ้สีมันเหมือนกันถ้าได้ลูกหลานเวลาที่จะบวชเข้ามานะอย่าทำแบบนี้นะพยายามอ่านพระวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีแล้วถึงแม้ว่าทางพระวินัยจะปรับโทษน้อยแต่ว่าชาวบ้านเขาตีเตียนที่เป็นแน่ตามภาษาพระเรียกว่าโลกวัชชะถ้าชาวบ้านตีเตียนจงอย่าทำ ในพระวินัยมีบัญญัติอยู่ตั้งเยอะที่ความจริงความผิดตามธรรมะมีนิดเดียวแม้ว่าชาวบ้านเขาไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติบางทีทางฝ่ายธรรมะนี่ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าเป็นที่ไม่ชอบใจของชาวบ้านส่วนใหญ่เขาติดจะมาอยู่ว่าอย่างนั้นมันสำคัญพระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ทำนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานที่รักที่คุยกับลูกหลานแบบนี้ก็เพราะว่าบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายต่อไปจะมีโอกาสบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาลูกหลานที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นอุบาสิกาสงเคราะห์พระศาสนาต้องมีความเข้าใจของพระศาสนาไว้ด้วยการสงเคราะห์พระก็ดูที่เป็นพระจริงๆถ้าพระที่ทำลายชาติศาสนาทำลายความสามัคคีอย่าไปให้กินนะลูกหลานที่รักไม่มีประโยชน์ เสียงมันก็แห้งนี่พระทำลายแกคงจะแช่งนะไอ้เจ้านี่เสียงแห้งแล้วไม่ช้ามันก็ตายแล้วพูดไม่ออกก็จริงทุกข์มาตายมาไรก็ดีเลิกพูดกันแต่ยังไม่ตายก็พูดกันต่อไปนี่เรามาวินิจฉัยเออนี่จะพูดเรื่องมโหสถมันพูดเรื่องอะไรยาวๆมันดีใจดีใจว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่าประเทศชาติของเราสงบกรรมกรทำงานกันปกติข้าวสารราคา50บาทตามที่ต้องการดีมาก แล้วก็เปลือกแล้วก็ราคา 2,500 บาทลูกหลานจะได้สบายใจกินข้าวสารไม่แพงนักกินขายข้าวเปลือกก็ไม่ถูกเกินไปราคานะพ่อแม่จะได้มีสตางค์มาซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อสมุดดินสอให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีข่าวว่าเขาจะปรับปรุงคณะรัฐมนตรีนี่เป็นเรื่องของการเมืองแล้วก็สำคัญเหมือนกันเราจะดีเราจะชั่วเราจะไปรอดไม่รอดก็อยู่ที่คณะรัฐบาลนี่แหละแต่ช่างท่านเถอะเรื่องรัฐบาลเรามีความรู้ไม่พออย่าเข้าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าจะดำเนินเป็นแบบไหนก็เป็นเรื่องของท่านเรามาฟังนิทานกันต่อไปดีกว่าหมดเวลาเข้าไป20นาทีหลานรักยุ่งแล้ววันนี้แล้ววันนี้แย่เอามาเรื่องของมโหสถที่นิชัยเรื่องในอะไรเราในโคนการเตี้ยแล้วกันแหมตัวหนังสือเขียนแบบนี้แย่เลยในโคนการเตี้ยนะไอ้โคนนี่สระโอคอควายรอจุลาไอ้การก็กอไก่สระอารอจุลาเอออ่านยากแล้วในโคนการเป็นคนเตี้ยอ๋อเขาชื่อในโคนการแล้วก็เป็นคนเตี้ยผิวดำผิวดำคลับเป็นมันเลยคล้ายๆกับคนแอฟริกาเป็นมันแล้วก็เป็นหมึกมีพันยายที่ว่านางทีฆตาลาตายแล้วสิเฮ้ไอตัวเตี้ยนางทีฆนี่นางทีฆตาลานางนี่ก็สูงยุ่งเย่งแล้วกันผัวเตี้ยเมียสูงเอ้าสบายดีขี่คอพี่ก็ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งในโคการบอกกับพันยาว่าจะไปเยี่ยมบิดามารดาคือเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ให้จัดเสบียงสำหรับการเดินทางในระหว่างกลางทางแล้วให้เอากันหนมไปฝากพ่อฝากแม่ด้วยพอเสร็จแล้วผัวเมียก็ออกเดินทางไปพอมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีกระแสน้ำไหลตื้นผัวเมียเป็นคนขี้ขลาดไอ้ผัวทั้งผัวทั้งเมียเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าข้ามไปนี่เป็นโรคกลัวน้ำมาดิความจริงที่ต้องให้หมอฉีดยาห้ามโรคกลัวน้ำซะละไอ้หมอนี่โถไม่กลัวน้ำเส้นได้น้ำไม่เป็นไร น้ำเย็นสบายแกกลัวน้ำทั้งผัวทั้งเมียก็ยืนปรึกษากันอยู่ที่ริมฝั่งบ่อนี่จะทำไงอ่ะจะข้ามไปยังไงกันก็ไปโถเอ้ยไอ้ทางที่จะไปบ้านพ่อบ้านแม่เนี่ยมันน่าจะรู้อยู่ก่อนว่ามันมีแม่น้ำถ้าบอกว่าไม่รู้แล้วมันไปอยู่ที่ไอ้สถานที่อยู่ได้ยังไงอันนี้มันโง่เลยยำก่อนจะเดินทางข้ามแม่น้ำก็แวะเข้าไปบ้านใครสักหนึ่งแห่งหนึ่งเอาสายเรือสายแพก็ข้ามฟากจ้างเขาก็ได้มันก็หมดเรื่อง นี่ไม่เอาที่ดันเดินไปที่แม่น้ำเปลี่ยวไม่มีบ้านแล้วก็ข้ามแม่น้ำมายืนปรึกษากันในขณะนั้นก็มีชายเข็นใจคนหนึ่งเอาแล้วบาลีท่านบอกชายเข็นใจ มันซึ้งก็เจอทีแล้วมันก่อนวันก่อนไอ้เข็นใจไม่ใช่ใจใหญ่มันหนักจึงต้องลากจึงต้องเข็นไปไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนจนก็ชี้บอกว่าผู้ใจคนจนมากคนหนึ่งไอ้เข็นใจนี่เขาแปลว่าจนมากแต่เขียนไม่ได้ไอ้เขียนเข็นใจเพราะคุณทะเลาะกันสีแล้วนายเข็นใจเนี่ยชื่อทีฆปิติไอ้นี่หลังยาวโอ้โหไอ้หลังยาวตัวมันก็ยาวด้วยมันยาวแต่หลังข้างหลังยาวหน้าสั้นไม่เนี้ยมันต้องยาวด้วยกันจำในลูกหลานนะเจ๊ก็เดินเรียบๆเคียงๆมาตามฝั่งน้ำแต่ความจริงแกไม่ตั้งใจมาทำไมแกเดินมาตามชายฝั่งน้ำตามปกติแกจะเป็นไปธุระของแกไปถึงตรงที่สองเมียพื้นสองผัวเมียยืนปรึกษากันอยู่แล้วก็ถามว่านี่พระคุณจะไปไหนกันล่ะสองตายายบอกจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่จ้ะแต่ไม่กล้าข้ามแม่น้ำเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าน้ำมันลึกเหลือตื้นอีตาหลังยาวจีทีฆะปิดปิดถินะตาหลังยาวแกก็เลยบอกว่าแกเคยคิดในใจว่าไอ้ผัวเมียคู่นี้คุณจะกลัวน้ำไม่กล้าข้ามนี่ดีไม่ได้ฉีดยากลัวน้ำมันนะแต่สมัยนี้ไม่เป็นไรกลัวน้ำก็ฉีดยากลัวน้ำแล้วก็หมดเรื่องราวไปอีที่นี่แกก็เดาว่าไอ้หมอนี่นี่มันคงจะกลัวน้ำนี่จึงแกล้งตอบว่าโอ้โหพระคุณน้ำที่นี่มันลึกโอ้โหแล้วก็ไอ้สัตว์จระเข้ตะโขงมันดุร้ายมากแฉวขาแย่เพราะฉะนั้นบุ๊บเดียวขาหายที่ข้างอีตานั่นอีตาสองคนผัวเมียนี่เองก็ถามว่านี่ฉันจะข้ามไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าหลังยาวถามว่าโอ้โหอันจะข้ามเลยฉันก็จะข้ามไปฝั่งโน้นเหมือนกันนะแต่ความจริงนี่แกไม่ใช่แล้วแกวางแผนจะเล่นจะขโมยเมียเขาแล้วสิเห็นไอ้ผัวมันต่ำแคละไอ้เมียมันยาวยงโอ้โหแค่ตัวแกก็ยาวกว่านี่วางแผนจะขโมยเมียแล้วได้ทาแล้วไอ้เพราะไอ้หมอนั่นเนี่ยมันอยากกลัวน้ำว่าฉันจะข้ามไปฝั่งโน้นไม่กันอีตาสองคนผัวเมียก็ถามว่าข้ามไปยังไงเราก็สัตว์ร้ายมันเยอะแกบอกไม่เป็นไรฉันมีคาถาไอ้ตะเข้ตะโขงเนี่ยฉันลงไปปั๊บปากมันอ้าไม่ขึ้นมันจะฟาดหางก็ไม่ได้ไอ้งูเงี้ยวทั้งหลายก็ตามไม่มีใครทำอะไรฉันเป็นเพื่อนกับมันในรายการหนึ่งฉันก็มีคาถาป้องกันลิ้นมาจากอาจารย์มัดโค้งแหมเจ้าถ้าสองคนผัวเมียก็บอกเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะจ้างช่วยอุ้มฉันข้ามฟากไปที่เถอะเอาคนละเท่าไหร่อีตานั่นก็เลยบอกเอางี้ก็แล้วกันเรามันเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเราต้องรักกันอย่าคิดเป็นเงินเป็นทองเลยช่วยกรุณาข้ามไปก่อนฉันจะแบกเธอข้ามไปนายนั่นก็เลยพาไปสิจะพาไปก็บอกนี่มันไปสองคนยังไงเล่าฉันคนเดียวมันอุ้มไม่ไหวต้องไปกันทีละคนใครจะไปก่อนล่ะใครไปก่อนก็ได้แกนึกในใจแล้วถ้าเจ้าผัวไปก่อนแกทิ้งเมียไปฝั่งนี้กลับมาแกพาเมียหนีถ้าผัวไปถ้าเมียไปก่อนแกข้ามไปแล้วแกพาเมียเปิดเอาสิในโครงการจึงได้บอกว่าขอให้พาเมียฉันไปก่อนแล้วก็กลับมารับฉันทีหลังแต่ได้ผลทั้งสองประการในทีฆปิติในหลังยาวได้รับคำแล้วจึงพานางทีฆตาลาขี่คอแล้วก็พาลงไปในน้ำทำตัวย่อลงเพื่อเห็นว่าน้ำลึกเต็มที่แค่คอนางตัวยาวเนี่ยนางทีฆตาลานางตัวยาวนี่ก็ขาจมไอ้คอขี่คอก้นจุ่มน้ำมันลึกมากเจ้าผัวตัวแตกแกละไม่ถึงเอวคิดในใจวันที่ถ้าลงไปแล้วไม่โถเลยเราเดินไม่ไหวถ้าเป็นเราก็ตอนนี้แกก็นั่งดูบอกโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางจะไปได้แล้วแต่นั่นวางอุบายนี่ในทีฆปิติเมื่อพานางทีฆตาลายาวได้กันทั้งคู่ ไปถึงกลางแม่น้ำก็พูดเปรี้ยวอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแน่เอาเขาแล้วจีบเขาแล้วจนนานทีข้าตะลาหมดรักในผัวเก่าแน่หาผัวเก่ารักสมรรถภาพฉันเก่งกว่ามาหลงรักในทีข้าติดติปิตินี่มันง่ายจริงๆนะแค่ข้ามน้ำไปเท่านั้นนะลืมผัวเก่าซะแล้วถึงกับฝากเนื้อฝากตัวขอร่วมเป็นผัวเป็นเมียเป็นเมียเป็นผัวกันต่อไปเอาสิตัวระยะเวลาข้ามน้ำเนี่ยมันแย่เหมือนกันโอ้โหตกลงง่ายจัง เมื่อทั้งสองข้ามไปถึงฝั่งได้แล้วก็ชมเชยกันแล้วเอาเสบียงที่เตรียมไว้มากินต่อหน้าในโครงการสบายร่ำพร้อยกอดกันตามปกติอัธยาศัยว่ากันทรงเดชหมดเกมในโคการยืนชะเง้อมองดูอยู่ฝั่งหนึ่งพอกินเสร็จก็พากันเดินต่อไปเอ๊ะเปิดไปซะแล้วสิเสียงในโครงการต้องตะโกนโบกโบกในนั่นก็ไม่มารับและเปิดพาเมียเขาหนีไปแล้วในโครงการกดมากเห็นเขาพาเมียหนีไปจึงได้ตัดสินใจโดดลงแม่น้ำจะเป็นจะตายยังไงก็ช่างยอมตายเพราะเมียไปโถกว่าจะหาได้แต่ละคนเพื่อนโดดลงไปก็รู้ว่าน้ำตื้นคิดไว้ว่าเสียรู้คนซะแล้วก็รีบลุยน้ำข้ามไปถึงฝั่งขึ้นจากฝั่งก็วิ่งไปจนทันกันทั้งสองคนคว้าข้อมือในที่ข้าปิติถามว่าไอ้อันธพาลนี่มึงจะพาเมียกูไปไหนไอ้เจ้าหลังยาบอกไอ้ถอยเมียมึงเมื่อไรดอกไอ้คนแคระไอ้คนขี้ตูคุณแล้วก็ผลักนายโคการกระเด็นไปว่านี่มันเมียของกูนี่เมียมึงเมื่อไรนายโคการหันมาจับข้อมือนางทีข้าตาลายก็พูดว่าเอ็งจะไปไหนล่ะเข้าทำงาน7ปีจึงได้เอ็งมาเป็นเมียแน่แน่ในผัวเก่านะถ้าทำงานตั้ง7ปียังไม่เงินค่าเป็นสอดเนี่ยจะไปกับเขาหรือถ้าสามคนโตเถียงกันไปโตเถียงกันมายังเผ็ดร้อนเอารับแล้วรับประโทหรืออีก2นาทีโมสดเรียกคนทั้งสามมาไต่ถามข้อความแล้วไอ้หนูฟังแล้วจำไม่น่าตัดสินเป็นยังไงวันนี้ไม่เอาไม่พูดมากแล้ว ไต่ถามว่าไต่ถามสอบสวนคนทั้งสามถามทีละคนว่านี่นายในหลังยาวถามกันว่าท่านชื่ออะไรในหลังยาวตัวว่าข้าพเจ้าที่ชื่อที่ข้าปิติโมโหสดเมียท่านชื่ออะไรเอ็นนันเอกอักบอกนึกไม่ออกครับเพิ่งได้มาใหม่ๆนี่จำชื่อไม่ได้แล้วก็ถามว่าบิดามารดาของเธอชื่ออะไรบิดามารดาของเมียเขาตอบไม่ถูกอีกเหมือนกันนึกไม่ออกก็โทรคงได้ก็เมื่อกี้นี่เองอะโมสดจึงถามชื่อบิดามารดาของหญิงที่ตนอ้างว่าเป็นเมียในทีฆาปิติก็บอกชื่อได้ไปอย่างอื่นโมสดจึงกำหนดถ้อยคำแล้วจึงบอกว่านี่เวลามันเหลือนิดเดียวสรุปจบไปเลยดีกว่าเป็นอันมาสอบสวนทนพยานแล้วในหลังยาวไม่สามารถจะให้การตามความเป็นจริงได้ท่านโมโหสดบัณฑิตจึงได้ชำระความบอกนี่เมียของเขาเองขโมยเข้ามาแค่เมียเองยังไม่รู้จักชื่อเลยให้ถามในไหนเขารู้จักชื่อก็เป็นอันว่ายกเมียกลับคืนไปเป็นการตัดสินคดีที่ดีที่สุดสำหรับในการนั้นเอาเราสำหรับวันนี้เรื่องมันโยกเยกโยเยมานานในตอนต้นก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานที่ผู้รับฟังที่รักทุกท่านสวัสดี